بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Ndugu Waislam, kuna sauti imetufikia ya mmoja katika mashehe ambao tumewazoea na sauti hiyo au audio hiyo au video hiyo, alipokuwa akizungumza alikuwa amefika kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Thauban. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Hii ni hadithi ambayo alikuwa akizungumzia, hadithi ambayo inasema, Mtume anasema istaqimu, kuweni na msimamo, wala mtuhsu, na wala hamtoweza, wa'lamu, na mjue, mtambue ya kwamba, anna khaira a'malikum as-salah, kuwa matendo yenu yaliokuwa bora ni sala, bora wa matendo yenu ni sala, wala yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min, na wala hakuna anayehifadhi udhu isipokuwa ni mu'min, au isipokuwa mu'min ndio ambaye anahifadhi udhu. Japokuwa hadithi hii wanawazuoni wamezungumzia yale ambayo wameyazungumza, miongoni mwao akasema ruwatuhu thiqat, wapokezi wa hadithi hii wote ni thiqa, sawa, illa annahu munqati' baina Salim au baina Salim wa Thauban, isipokuwa hadithi hii ni munqati', ina mpasuko hapa katikati baina ya Salim pamoja na Thauban. وقال احمد رحمه الله تعالى، بل امام احمد يقسم لم يسمع سالم من ثوبان، كتب حديثه سالم حكمسكيا ثوبان ببنا حكمسكيا ثوبان. وقال الترمذي رحمه الله، في امام الترمذي الله مرهمه قسم، سالت محمدا يعني البخاري، من مولز امام البخاري، هل سمع سالم من ثوبان؟ جي سالم أمسك حديثي كثوبان؟ قال لا. إمام البخاري قسمها فانا كيو حديثي لم فسوكو كتكاتها. لكن الشيخ الألباني رحمه الله أكسيهيش كتكسونا يا ابن ماجة أكاو أمسيهيش حديثي. المهم حديثي ikiwa ni sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza maneno yaliokuwa mazuri sana, akasema istaqimu, kuweni na msimamo, wa hadha amrun bil istiqama ala tariqi al mustaqim tariqi al huda. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha watu wawe na msimamo katika njia iliyonyooka, njia ya uongofu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umir, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa. Kwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza jambo la kuwa na msimamo, tena msimamo katika dini, katika njia iliyokuwa sawa. Kisha katika kauli yake Mtume aliposema wala ntuhsu, ai lan tastati'u an ta'uddu wa tastakmilu kulla wujuhin khairin aw kulla wujuhin khairin wa ta'ati bihawlikum wa quwwatikum. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia na wala hamwezi mkakamilisha kila khairi na ta'a zote, hamwezi mkazikamilisha kwa kutaka kwenu nyinyi na kwa nguvu zenu nyinyi na uwezo wenu nyinyi, la, isipokuwa katika uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hani maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hamwezi mka fikia mkafanya mkakamilisha khairi zote taati zote mkazikamilisha isipokuwa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake akitaka. Nani maneno sahihi? Kwa katika hii hadithi kuna fawaid. Faida ya kwanza alhasu ala au ala alistiqama ala tariq almustaqim ma'a talab al'aun min Allah. Hadithi hii inahimiza watu kuwa na msimamo katika njia iliyonyooka, njia sawa sawa, pamoja na kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Faida ya pili anna almuhafadhata ala alwudu' min shiami almu'minin, kuhifadhi udhu ni katika tabia au ni katika tabia za waumini, kuhifadhi udhu. Faida tatu anna almuhafadhata ala as-salah min afdal al-a'mal min afdal al-a'mal ad-dallatun ala al-istiqama, kuhifadhi udhu ni katika matendo yaliokuwa mazuri ambayo yanamuelekeza mtu katika msimamo, katika kunyooka katika njia sawa, kuhifadhi sala. Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliokuwa sawa kabisa, wala hayana matatizo ndani yake. Sasa shekhe alipokuwa anapozungumza hayo maneno, alipofika hapa katika maneno, alipofika katika haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala mtuhsu na wala hamzimkaweza kukamilisha khairi zote, akasema maneno haya. Hii ni radi kwa baadhi ya vijana ambao wanakazia katika dini sana. Alipofika katika haya maneno haya kuwa kwani na msimamo lakini hamwezi mkaweza, yeye akatafsiri kuwa hamwezi mkaweza kufanya yote nini. Kwa hiyo hii ni radi kwa baadhi ya vijana ambao wanakazia sana katika dini, akasema hivyo. Kisha akasema katika maneno yake, unasikia anasema mashekhe wa bida lazima uwahami. Hii ni pointi nyingine sitaki kuizungumzia leo. Kisha akazungumza mwingine, lazima tutizame mazuri yake, eti hao watu wa bida lazima tutizame mazuri yao. Kwa hii ni pointi nyingine sitaki kuizungumzia leo, sio nafasi yake. Kisha akazungumza jambo lingine, utawakuta wengine na misingi ya kisalafi hawayajui, misingi ya kisalafi hawaijui. Anakusudia wa vijana, akawaita vijana wa jazba. Utawakuta wengine misingi ya kisalafi hawaijui pia vile vile, hilo sitaki kulizungumzia leo. Lakini ukweli wa mambo, hakuna watu ambao wanafundisha vitabu vya misingi ya Ahli Sunna kama masalafi. Na katika vitabu ambavyo tushavifundisha min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa ya Sheikh Al-Fawzan, tumesha risala yote tumeshafundisha yote. Ndugu yangu Abu Aziz kafundisha sharh sunna. Hapa tunasema wa Burundi, hatujasema huko Tanzania katika mashaikh ahli sunna, hatujasema kule Mombasa, Kenya. Wanafundisha vitabu vingi tu sana vya misingi ahli sunna wal jamaa, na ndio maana wakakaza kabisa, hata vijana wao waona wamekaza kabisa katika manhaji. Kwa hii si point yangu tena vile vile mimi ya kutaka kuzungumza sana. Vile vile akazungumza maneno haya, kwanza amewaita hao vijana wa jazba, na hii ni katika tabia ya baadhi ya watu kwa kutaka kuwakimbiza watu wasiwasikilize watu fulani, wao wanawapa maalqabu ambayo ni mabaya ili watu waone, ah, kumbe wale ni watu kadha watu kadha. Ndio maana wakaita vijana wa jazba. Tayib, tukubali kuwa tuko vijana wa jazba, alhamdulillah. Hilo vile vile tuliache hivyo. Kisha akasema mtu anaandika anashindikiza na jina salafi, hili si katika mwenendo wa salafi, bali hiyo ni tazkia, bimana hilo ni kujitakasa. Akazungumza maneno kama haya, eti unakutana mtu anaandika labda kitabu au labda anaandika risala, kisha huko mwisho anashinikiza na jina lake, kisha anamalizia salafi. Akasema kuwa hiyo si katika mienendo ya wema waliotangulia, bali hiyo ni kujitakasa. Akazungumza maneno kama hayo. Hiyo ndo pointi yangu siku hii ya leo. Hiyo ndo pointi yangu siku hii ya leo. Sawa? Si hadithi ambayo tumezungumza. Hii hadithi kuna hadithi nyingi ambazo zimekuja zaonyesha kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم, mfano katika hadithi ambayo iko katika sahihaini, hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, Mtume anasema ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yale ambayo nimekukatazeni jiepusheni nayo, jiwekeni nayo mbali. Wama amartukum bihi fa'tu minhu matatu'tum, ama yale ambayo nimekuamrisheni yaendeeni kadiri na uwezo. Ukisoma katika hii hadith utakuta kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia yale ambayo nimekukatazeni yote jiepusheni nayo. Sio kwa mtu anataka tulea hoja kule ngo wala ntuhsu, akatulea hoja kuwa watu wako huru kufanya mambo ambayo sijui hayafai. La, sio hivyo Sheikh. Wala watu wasijitahidi katika kufanya matendo yale kwa mazuri, sio hivyo. Kwa Mtume sana anasema kila ambacho nimekukatazeni jiepusheni nacho. Na kila ambacho nimekuamrisheni kiendeni kadiri na uwezo. Na ndio maana katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa sana na kemia ya bid'a katika hadithi. Wakati wa maswahaba kipindi hicho hakuna uzushi, lakini Mtume alikuwa akikemea bid'a kila siku kwenye mimbar. Kama ilivyo katika au kila siku ya Ijumaa kwenye mimbar. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir alipokuwa ambaye yuko katika Sahih Muslim, Jabir anasema katika hadithi kana Rasulullah صلى الله عليه وسلم idha khataba ihmarat 'aynahu, Mtume alikuwa anapotoa khutba macho yake yanakuwa mekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake inapaa zaidi. Wa shadda ghadabuhu, na hasira zake zinazidi. Hatta ka'annahu munziru jaishin, kana kwamba ukiona hiyo hali aliyokuwa nayo Mtume utasema ni mtu ambaye anaonya watu wake kutokana na jeshi. Yakulu sabahakum wa masakum, akiwaambia watu wake jeshi linakuvamieni ima asubuhi au jioni, kwa hali ambayo Mtume alikuwa akizungumza. Wa yakulu amma ba'd, kisha Mtume anasema ama baada ya hayo, fa inna khayra alhadith kitabullah, hakika maneno yaliokuwa mazuri ni kitabu cha Allah, Qur'an. Wa khayra alhadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na mwongozo uliokuwa mzuri ni mwongozo wa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo mabaya kabisa ni ya kujianzia, ni ya kuzua. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini alikuwa akizungumza maneno haya, hasira zinapanda? Kwa sababu alikuwa akiwahofisha watu jambo likubwa ambalo linamkasirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni bid'a. Kwa hiyo almuhim, yani ambao Mtume ametukataza tuyaache na ndani yake ni uzushi, hatuna shaka na hilo. Bid'a tuziache, ndogo au kubwa. Vile vile yale ambayo Mtume ametuamrisha tujitahidi kuyafanya kadiri na uwezo. Kwa tusiwe tunatafsiri hadithi kwa kutaka kuwakata nguvu watu kuwa eti kuna vijana wana jazba wenyewe wanataka kujifanya kama wenyewe mambo yote wanayajua. La, hakuna kijana ambaye yuko hivyo, wala kuna shekhe ambaye yuko hivyo anajua mambo yote, hamna. Lakini lazima tujitahidi kadiri na uwezo ambao tunayo, ambao Allah ametujalia katika kufanya mema tuyafanye, na tupupie kufanya mambo mema. Almuhimu huko sio pointi yangu. Pointi yangu ni hapa katika hili swala la kujinasibisha na usalafi. Kusema ana salafi, au unapoandika jina lako mtu anasema ana salafi. Shekhe alipozungumza katika ile sauti yake akawa amesema eti hawajawako ngo, mbona maswahaba hakuwa kusikia swahaba anajita sunni au salafi? Na maneno ukiyachunguza vizuri utayafananisha lile maneno ya watu wa bida. Wao wanakwambia mbona unajita madhehebu sijui ahlu sunna, kwani Mtume alikuwa madhehebu gani? Mtuambie. Yani haya maneno yanataka kufanana, yanataka kuingiliana. Almuhim, vile vile akazungumza Sheikh Ibn Baz hakuwahi kuandika risala yake au kitabu akaandika eti Ibn Baz Salafi au Sheikh Albani hakuwahi kufanya hivyo au sijui au Sheikh fulani hakuwahi kufanya hivyo, akataja mashehe wengi pale. Kwa hiyo ikawa ndo dalili yake yeye ya kuonyesha kuwa haifai kujinasibisha na usalafi, kwa sababu mashehe wa kuandika risala au rasaili zao au vitabu vyao wakaandika Sheikh Ibn Baz Salafi au Sheikh Albani Salafi au Sheikh Al-Fawzan Salafi. Kwa hiyo ikawa ndo dalili yake kubwa ya kuonyesha kuwa haijuzu kufanya jambo hilo. Baada akasema kuwa si katika njia ya wema waliotangulia, si katika mwenendo wa wema waliotangulia, bali hiyo ni tazkia, ni kujitakasa. Sasa sisi ni wenye kufuata tu, kuna wanawazuoni waliotangulia katika haya mambo. Kwa itakuwa ni bora zaidi mtu anapozungumza alete wanawazuoni waliomtangulia katika hiyo masala. Tayib, nitapenda kulibainisha hili jambo na kujinasibisha na usalafi. Nit aqwal ahli al-ilm fi at-tasammi bis-salafiyya. Kauli ya kwanza kabisa, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam anasema la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi, hakuna aibu kwa yule ambaye anadhihirisha madhehebu ya salafi, hakuna aibu. Wantasaba ilaihi, na akajinasibisha kunako madhehebu ya salafi, akajinasibisha. Waatazza ilaihi, i'tazza manake mtu anaposema i'tazza ila fulani bimaana intasaba ilaihi sidqan au kadhiban, ni mtu kujinasibisha kwa mtu fulani sawa au atajinasibisha kwa ukweli au kwa uongo, ndio i'tazza. Kwa hapa Sheikh anasema hakuna aibu kwa yule ambaye anadhihirisha madhehebu ya salafi na akajinasibisha kwayo akajiita salafi, bal yajibu qabulu dhalik minhu ittifaqa. Sheikh anasema bali ni lazima, ni wajibu kumkubalia hilo kwa makubaliano ya wanawazuoni, kumkubalia jambo hilo la kujinasibisha na usalafi. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, madhhab ya salafi hayawi isipokuwa ni haki. Tunaona katika kitabu At-Tuhfatu al-Mahdiyya liman sa'ala an ma'na as-salafiyya ukurasa wa 20 kwenye tabaa ya Ad-Daru al-Athariyya. Tayib, kwa hili kauli ya Sheikh al-Islam anaruhusu jambo hilo. Vile vile qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, Imam al-Dhahabi anasema fas-salafi huwa man kana ala madhhab as-salafi, salafi ni yule ambaye yuko katika madhhabu ya salafi. Kwa mtu akisema mimi ni salafi, ana salafi, bimaana yuko katika madhehebu ya salafi, yuko katika njia ya wale wema waliotangulia, sawa. Nayo yuko katika siyar, ametaja katika siyar juzu la pili ukurasa 21. Wa inda tarjamatihi li abi tahir as-salafi, na kipindi alipokuwa akimtarjam Abu Tahir, ambao Abu Tahir as-Salafi, sizanga katika kitabu vile vile At-Tuhfatu al-Mahdiyya ukurasa 22, hakamuita Abu Tahir as-Salafi. Nani Abu Tahir? Huwa muhaddithun min ahli Asbahani, ni katika muhaddithin au muhaddithuna katika watu wa Asbahani. Wa shuhuratuhu al-Hafidh as-Salafi, na jina lake ambalo linazoeleka sana Al-Hafidh as-Salafi, jina lake la ukweli Sadruddin Ahmad ibn Muhammad, to jina lake, lakini wakaona mnasibisha kwa jina lula as-Salafi, Abu Tahir as-Salafi, Al-Hafidh as-Salafi, wakaona mnasibisha katika hilo. Na huyu ni katika wanazuoni wa zamani, kazaliwa mwaka wa 478 hijiria, akafa mwaka wa 576 hijiria. Kwa si wajuzi hapa, si wajuzi. Tayyib, wasuila al-Imam Ibn Baz rahimahullah ma taqul fi man tasamma bis-salafi والأثري. شيخ ابن باز رحمه الله كوليزوا ونسماجه قولي واتو أنبو نجيتا سلفي أو أثري، هل هي تزكية؟ جي جنبو هيرو نكو جيتا كاسا؟ فأجاب رحمه الله، سكليزين يجيب لشيخ ابن باز رحمه الله، إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس. إيكوا كمان يمكويني كوا يييني أثري أو نسلفي حكونا نين وكجيتا، مثل ما كان السلف يقول، مفانو ولفقوا السلف وكسيما فلان سلفي فلان أثري، ولقوا كسيما فلانني سلفي فلانني أثري. كيش الشيخ الكريزيني ما ننكي أمشان السماجي، تزكية لابد منها، تزكية واجبة. هي تزكية ni tazkia ya wajibu. Na hapa kuna majibu kwa yule ambaye anasema ni kujitakasa. Ndiyo, ni kujitakasa kuliko kuwa kwa wajibu. Anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Kwa sisi tunajifakharisha tukijinasibisha kwa salafi. Kwa Sheikh anasema tazkiyatun la budda minha. Hiyo ni tazkia. Ni takaso ambalo ni lazima. Tazkiyatun wajiba. Tazkia wajibu. Mtu kujiita salafi. Sako yetu takulizo kitu ambia, mbona Sheikh Ibn Baz hajajiita kuwa eti Ibn Baz salafi. Sika kujibu, Sheikh Ibn Baz japokuwa hajajiita, lakini vile vile, ameruhusu hilo, na akasema kwa ni tazkia ya wajibu. Sio kila aneruhusu jambo mpaka alifanyi. Na dalili ni nyingi tu. Mtume wa salama ameruhusu masohaba kula kenge, lakini mtume hakula. Ukisoma katika sharhu sunna ya Imam al-Barbahari rahimahullah, akaandika kuwa inajuzu mtu kuswali na suruali. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah alipokuwa na sharhisha sharhu sunna akalikiri hilo katika sharhu yake kuwa inajuzu mtu kuswali na suruali. Je, tukuulize au tuulize watu, mulisho ya kumona Sheikh al-Fawzan anafa suruali akienda kuswali? Hajawahi, lakini ameruhusu. Kwa mtu anaporuhusu jambo si mpaka alifanye. Mtu anaporuhusu jambo si mpaka alifanye. Kwa hiyo unapotambia kuwa Sheikh Ibn Baz akusema Ibn Baz salafi, sita kwambia japokuwa ya kujiita hivyo, lakini karuhusu. Bali akasema ni tazkia ya wajibu mtu kujiita hivyo. Tayyib, vile vile tukiendelea katika kauli ambazo zinathibitisha jambo hili la kujiita salafi au athari au na mengine katika majina ya ahlu sunna, wasuila aidan rahimahullah, na hayo ambayo tumeweza kuyataja yako kwenye at-tuhfatul mahdiya ukurasa wa 35, wahiya muhadara musajjala, na ni muhadara ambao umesajiliwa bi'unwan haqu al-muslim. Muhadara ambao nazungumzia haki za Muislam, alikuwa akizungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullah akiwa Taif tarehe 16 mwezi wa al-Muharram mwaka 1413 Hijria. Aliyazungumza hayo Sheikh Ibn Baz rahimahullah. وسئل أيضا رحمه الله عن الفرقة الناجية فقال، الشيخ ابن باز رحمه الله البوليزو الفرقة الناجية كوندي أمال لمسلميك أكثيما هم السلفيون لما سلفي ما سلفي، وكل من مشى على طريقة السلف الصالح ناكيل أمبايا لتنبليا كتكنجية وما لو تنقلية دون جيالو salimika. Akataja hivyo ni masalafi. Kwa kuna watu ambao wanaitwa masalafi, wale ambao walifuata njia ya wema waliotangulia. Anataja vipi katika tuhfatu al-mahdiya ukurasa 25. Tayyib, kisha atende kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na hapa nitapenda sana kuzindua ile jambo ambalo kuna mmoja katika watu wa Tanzania ambao anajulikana mtoto wa Bacho, Muhammad Bacho huyu, kuna wakati alikuwa kutoa hutuba, akatoa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, akasisitiza kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana kataza jambo la kujinasibisha na usalafi, akasema maneno hayo. Lakini alhamdulillah alijibiwa huko huko Tanzania na mashekhi wa sunna, majibu yalikuwa mazuri sana, na wakamfahamisha, na katika waliomjibu ni ndugu yetu Abul Abbas Muhammad ibn Rashid, Allah mhifadhi, akamweka sawa huyo kijana yani, na akatoa maneno ya Abdul Aziz al-Raisi alipokuwa akizungumzia makusudio ya Sheikh Ibn Uthaymeen, alikusudia nini, na lile kundi ambalo kalitaja katika maneno yake alikuwa anakusudia watu gani. Kwa hiyo hatuna haja ya kurudia mimi. Kile kijana alipata sijui fatwa tu yani, haielewi mwenyewe, akaruka kwenye mimbar, akazungumza, akavuona kinemba kabisa, akakivua. Yani alafu tunaitwa sisi vijana wa jazba, labda wangeitwa wengine sio sisi. Kwa hivyo sasa iko yarejelea, alijibiwa huko na alhamdulillah na majibu yamefika. Hapa mimi cha kuzungumzia ni kipi? Nitaleta kauli za Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ambazo anaonyesha kuwa inajuzu kujita salafi. Na hii ni dalili kubwa ya kuonyesha kuwa ile kauli kijana hakuielewa alikuwa kusudia nini Sheikh Ibn Uthaymeen. Naona. Lakini ndio maana mashaka zetu huko Tanzania wakamfahamisha alhamdulillah. Na sijua tajibu nini baada zile rad zao zile rududu zile. Tayeb. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ukitazama katika sharh ya al-Aqidatu al-Wasitiyya, vivyo katika Tuhfatul Mahdiyya, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, فأهل سنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. قال سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, أما أهل سنة والجماعة ذو السلفي كتكيت كادي حتى وأتي لأمبك يكوجا مويشو نيوم ياهو hadi siku ya kiyama, ikiwa yuko katika njia ya mtume na maswahaba, fa innahu salafi, basi huyo ni salafi. Hatia ya unisba, huyo ni salafi. Kwa kama uko katika njia ya mtume na maswahaba, huyo ni salafi. Sema mimi ni salafi, kama nilivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Vile vile Sheikh katika aqidatu al-aqidatu as-safarini au as-safariniya sharif al-awwal, kanda ya kwanza kabisa akisherehesha aqida hiyo, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akaulizwa, man hum ahlul athar, ni watu gani ahlul athar? Akasema humul ladhina ittaba'u al-athar, ni wale watu ambao wamefuata dalili, wala ambao walifuata dalili. Sawa? Kisha akasema ittaba'u al-kitaba was-sunna wa aqwal as-sahaba, ni wale ambao wamefuata kitabu na sunna na kauli za masuhaba radiyallahu anhum, wa hadha la ya'ti fi ayi firqa min al-firq illa 'ala as-salafiyyin. Sikilizeni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na jambo hilo haliji kwa kundi lolote lile katika makundi isipokuwa kwa masalafi, ila ala salafiyin, akawataja hivyo isipokuwa kwa masalafi. Bi maana wapo masalafi, kwa nini nazo sini isipokuwa kwa wale ambao wanafuata njia ya salafi? Akasema kwa masalafi, sababu nisba masalafi ndio wale ambao wanajisibita kwa masalafi. Sawa. الذين التزموا او الذين التزموا طريقة أو طريق السلفي wale ambao wamelazimiana na njia ya wema waliotangulia. Hani maneno ya Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa hakawa tajibu masalafi ambao walilazimiana njia wema waliotangulia. Kwa hizo zote zinakuonyesha dalili za kuonyesha kuwa linafaa jambo la kujinasibisha na usalafi. Tayyib. Wasuila Sheikh Muqbil ابن هادي الوادي يعني رحمه الله عن حكم الانتساب إلى السلفية والتسمي بها بل شيخ مقبل رحمه الله أقوليزو هناك حكم يقول جناسبيشن أو سلفي من تقول سمع ميمني سلفي أو جيت سلفي فأجاب رحمه الله بقوله أكجيب شيخ كسيما أمر طيب أمر طيب كجناسبيشن أو سلفي نجامب لزوري سواء انتسب إلى السلفية أم السنة سواء كما سواء متى تجنسبيش كناك سلفي أو سنة يوتي سواء توني جنب لزوري وهذه النسبة ليست كنسبة الحزبيين نيني إيه نسبة سي كما نسبة زم حزبي أمروز مزولي ولا هني منين يا شيخ مقبل kwa mtu kujita salafi ni jambo lizuri. Utatuambia Sheikh Muqbil mbona kusema Muqbilu salafi, tutakwambia hata kama ya kujita lakini karuhusu, si lazima kuruhusu jambo, lazima ulifanye. Sawa, kuna mtu anataka mruhusu labda akamshauri mtoto wake, ukikuwa mtoto wangu oa wake wanne, lakini yali alizeeka na mke mmoja, kwa kumwambia mtu fanya jambo si mpaka ulifanye. Tayeb, na hayo wametaja katika At-Tuhfatul Mahdiya, vile vile katika sharit, katika kanda ambayo nazungumzia At-Tahdhir min al-Bid'a, sharit ya namba 2 ametaja hayo. Tayeb, vile vile hani maneno yao wanawazuoni, si yetu sisi, sio yetu sisi, tunajisikia kichwani wao, simekuwa si njia wema waliotangulia. Na aliyakuwa kuna wanaozuni ambao umetangulia katika hili Sheikh. طيب. وقال شيخ عبيد الجابري حفظه الله لفي الشيخ عبيد الجابري أقسم تحت عنوان الانتساب إلى السلفية البروكي زنجزية موضوع أبونا زنجزية كجنا سبيشة نا السلفي أقسم منينو مينجي قد كمنينو اللي أقسم الشيخ أقسم فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل سنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون أو يشمئزون من الانتساب إلى السلفية. حقيقة وين كتك والي عن بوانا داي كوا وون واتوا سنة سكذيني منون يا شيخ. حقيقة وين ميونغولي ما والي عن بوانا داي كوا وون كتك أهل سنة والجماعة na wanadai kuwa wao katika uongofu, huwa wanachukia sana na jambo la kufaa nini, utawakuta wanachukia jambo la kujinasibisha na usalafi. Utakuta mtu anajiita yeye ni ahli sunna, mtu wa sunna, lakini unaona anachukizwa tu na watu kujiita masalafi. Sawa, ukisoma katika fatwa hii Sheikh huko chini akasema لأن ما وقر في قلوبهم من الإشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية. يعني ما بنبغى تقولنا يقول كتك مي واو يكتشكي واو تقول جناس بيش أنا وصل في وتقول ما بنبغى يعني وسوسة شيطانية تقول كتك نيوزاو نيوسواس يا شيطان. Sawa, kisha baada ya kawasifu katika mambo ambayo tunawadhania khairi ya mashaikh zetu, lakini hakuwa katika hili, lakini sikilize Sheikh alivyosema, falau kanat azaimuhum qawiya wa tahsiluhum min alfiqhi fi ad-din qawiya mashma'azu min zalik. Ingekuwa kama wale elimu yao iko sawa katika dini, sawa, azima yao ni kawia, bimana li matashi yao yako sawa, vile vile walifikia katika ufahamu katika hii dini kisawa sawa, wasingelichukia jambo hilo la watu kujinasibisha na usalafi. Wasingelichukia. Hani katika maneno ambayo ameyataja shekhe, fatwa ni ndefu, kinyani katika maneno ambayo shekhe ameyataja katika fatwa yake. Kwa akasema kuwa utaona wale ambao katika nafsi zao wanachukizwa na jambo la watu kujinasibisha na usalafi, yani ni wasiwasi za shaitani tu walizokuwa nazo katika nyoyo zao. Tayib. Vile vile nao ametaja katika usul wa kawaid fi manhaj salafi. Vile vile al-Sheikh al-Albani rahimahullah alipoulizwa kunako watu kujinasibisha na usalafi, mwanzo wa fatwa akaanza kuzungumzia nini maana ya salafi, hadi akafika katika maneno walakin hunaka min mudda'i al-'ilm ma yunkiru hadhihi an-nisba za'iman anna au za'iman anna la asla laha. Kuna baadhi ya watu ambao wanadai kuwa wana elimu, utaona wanachukizwa, wanakanusha jambo hili la mtu kujinasibisha na usalafi kwa kudai kuwa jambo hilo lina asili, kama wanavyosema si katika mwenendo wa salafi. Kwa shekha anasema kuna baadhi ya watu ambao wanadai elimu utaona wanachukizwa na jambo la mtu kujinasibisha na usalafi. Fayakul, kisha nakutana mtu anasema la yajuzu lilmuslim an yakula ana salafi, haijuzu kwa muislamu kusema mimi ni salafi. Shekha anasema waka anahu yakul, nikana kwamba mtu huyo anasema la yajuzu an yakula muslim, haijuzu kwa muislamu kusema ana mutabi'u lissalafi salih fima kanu alayhi min aqidatin wa ibadatin wa sulukin. Naam, kwa hiyo shekha anasema ni mfano wa mtu ambaye anasema haijuzu muislamu kusema mimi ni mwenye kuwafuata salafi, ni mwenye kuwafuata wema waliotangulia kwa yale ambao waliokuwa nayo miongoni mwa itikadi na ibada na tabia na mwenendo. Kwa mwenye kuwakataza watu kujita kusema ana salafi, ni mfano mtu anasema hivi muislamu usisemi kuwa mimi ni mwenye kuwafuata wale wema waliotangulia. Ani maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sasa ukitambia kwa Sheikh Al-Albani anasema Al-Albani salafi, sasa ukambia ameruhusu hilo jambo. Tasami rushi lo jambo. Katika fatwa yake yoyo kule mwisho kabisa akasema faman tamassaka bihi, yeyote ambaye atakishikamana na njia hiyo ya wema waliotangulia kana yaqinan ala huda min rabbihi, atakuwa katika uongofu kutoka kwa Mola wake kwa yaqini kabisa. Wala shak anna at-tasmiyata al-wadhiha al-jaliya al-mumayyiza al-bayyina hiya an naqul. Sikiliza shekha anasema hakuna shaka kuwa kujiita ambapo kulilokuwa wazi kuliopambanua baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a ni mtu kusema ana muslimun, mimi ni muislam, ala alkitabi wa sunna, ambaye nimefuata kitabu na sunna, wa ala manhaji salafina salih, na nimeifuata njia wema wetu waliotutangulia. Wa hiya an taqula bi ikhtisar, na ukisema maneno yote kwa ufupi wewe sema ana salafi, mimi ni salafi. Zabuni tuhfatu al-mahdiya ukurasa 300 na au ukurasa 34. Kwa shekha akasema mtu aseme tu kwa ufupi ana salafi kule kusema mimi ni muislamu ambaye nafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, sema tu kwa ufupi ana salafi. Sheikh Al-Albani rahimahullah ana ruhusu jambo hilo. Sasa ukitwambia Sheikh alifanya, sisi tunakwambia mimi niruhusu. Unaona? Tayeb. Kisha kwa kutokana na muda, fatawa ni nyingi sana za wanaozuoni katika haya masala. Ni nyingi. atawaqi amani katika mashaykh wa imamu shafi'i aliwanasibisha watu na msalafi. Dalili nyingi sana imamu zahabi rahimahullah amezitaja kwenye siyar, fulani alikuwa salafi, fulani alikuwa salafi, kauli ni nyingi sana katika hilo. Sawa, tayib, twende katika ili jambo la kusema wanawazoni au kuandika ilo jambo kwenye vitabu vyao. Sawa, au kuandika, lakini sote na kabla sijazungumzia hilo, kuna fatwa Sheikh Al-Fauzan kubainisha mambo kama hayo ya kujinasibisha na usalafi na kufata njia salafi. Fatwa hiyo ni ndefu, rejea katika kitabu chake Al-Bayan ukurasa wa 130, pia vile vile ukurasa wa 156. Soma vizuri hapo. Vile vile rejea katika fatwa ya Al-Lajnatu Daima nambari 1361. Uone walivyoruhusu jambo la mtu kujita salafi. Al-Lajnatu Daima, baraza ambalo linahusika na fatwa Saudia. Sasa utuambie wewe mtu mmoja, baraza linahusika na fatwa akiwemo Sheikh Ibn Baz, Sheikh Abdul Razak Afifi, wote walikuwa katika hilo jambo, katika hii fatwa rahimahumullah. Tayib, sasa ili jambo la kusema ti mtu wa kuandika kwenye kitabu chake mimi ni salafi, mimi ni salafi, hebu hilo jambo, kuna kitabu ambacho ni maarufu kinaitwa Al-Wajiz fi Aqidati As-Salaf As-Salih Ahli Sunnati Wal Jamaa, ambacho kimeandikwa na Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari. Huyu mwandishi wa kitabu kajinasibisha mwenyewe Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdul Hamid Al-Athari, akamezana neno Al-Athari. Hichi kitabu kimepitiwa na baadhi ya mashehe, na katika mashehe ambao waliokipitia kitabu hichi ni Sheikh Al-Fauzan حفظه الله تعالى. vile vile Sheikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Uqayl alikipitia hichi kitabu na wengine katika imma, wakaona ili jambo ambalo lina alijinasibisha kwalo Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari. Ingekuwa kama jambo hili mashehe wamelikataza kwa sababu wenyewe kuliweka kwenye vitabu vyao, kwa nini wasinge kosoa huyu ambaye aliandika hiki kitabu na kitabu chake walikiona? Akiwa Sheikh Fauzan na wengine katika mashehe, lakini wamekipitia kitabu na wakakisahihisha, wakakiruhusu, na hili jina lipo. Tayib, vile vile katika mashehe ambaye ni mwalimu wangu mimi Makka na uhudhuria durusu zake, Sheikh Bazamul Muhammad Bazamul, na moja katika daura ambayo tumeshiriki kwake tukasoma kitabu Muqaddamatu fi Usul at-Tafsir cha Sheikh Ibn cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kuyo katika kitabu hicho akatupa ijaza, na ijaza ambayo ametupa Sheikh Bazamoni, Allah mifadhi, mwanzo kulikuwa kunaandikiwa Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazamol al-Kindi al-Salafi al-Makki, katika wanazuoni hapa, katika mashaikh ambao wanajulikana katika mashaikh wa salafi, katika wanazuoni wetu kisalafi ambao wapo kwa sasa na wengine. Kwa yeye ajui kuwa hili si katika mwenendo wa mwalo tangulia mpaka alifanya, bali ukisoma katika hiyo nani yake, katika hiyo ijaza yake, hiyo ijaza ambayo katupa kule mwisho, akasema kabisa, aqul, nasema ana Muhammadun, mimi ni Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazamul al-Kindi qabilatan al-Makki maulida as-Salafi manhaja. Huyu ni Sheikh Bazamoyo. Kwa utakutana kauli nyingi mashehe, kuna baadhi ambao wametia hili jina kwenye vitabu vyao na wengine hawakuweka, lakini na wale ambao kuweka miruhusu kama tulivyoona katika hizi sauti zetu. Lakini kwa kama watu tunataka tufate haki tutafata, lakini tukitaka ushabiki katika mambo ya dini, kila mmoja atazungumza na yataka, lakini sisi Allah ndio anajua yuko katika nafsi zetu. Kwa hatuna hamu ya ushabiki, hatuna hamu ya kujulikana ulimwenguni, hatuna hamu hiyo, lakini tubainishe kitu ambacho kiko wazi, tubainishe jambo ambalo liko wazi. Sasa mimi nawadhania akhira wa mashaikh zetu kama katika kitabu cha sunna, na hofia wasiingie katika kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipokuwa anazungumza masala fulani, mwisho akasema fa'ulima anna shi'ara ahli al-bid'ah, kwa yatambulika kuwa katika alama za watu wa bid'ah za wazushi huwa taruku intihali tibai salaf, intihal bimaana intisab, ukisema intahala madhhab kadha bimaana intasaba ilayhi, kwa intihali ni mtu kujinasibisha. Kwa nasema miongoni mwa alama za watu wa bid'ah ni mtu kuacha kujinasibisha kwa kufuata salaf, na mtu anaona kusema salafi, ana salafi, ni jambo ambalo halifai. Hili katika sifa za watu wa bid'ah. Jambo kwa wama shekhe zetu, sajiwa abziwa pia katika bid'ah. Kwa ni masala ambayo ya kwazi. Kwa mtu ambaye amependelea kujita ana salafi, muache, ni masala ambayo ya kwazi shekhe. Hustaki wewe kuonekana kama unachukizwa na hilo jambo, la, limeruhusiwa na wanazuoni wakubwa katika dini yetu wa mwanzo mpaka wa sasa. Kwa tulivyoona, kwa hiyo insha Allah tuishi hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala zimufaishi kwa ile ambayo tumeyasikia. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.